जगत की रीत ना मैं मांगू ना मैं मांगू रे सोना चांदी अरे मांगू तो से प्रीत बल मामी का छा नदिया किनारे मोरा गाँव रे नदिया किनारे मोरा गाँव नदिया किनारे मोरा गाँव नदिया किनारे मोरा गाँव।